پھر بے شک آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے جہالت سے برائی کی پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد ضرور بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔